60 199 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 22 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, środa, 15 dzień maja, jest 14. Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Jest śledztwo prokuratury w związku z możliwym niedopełnieniem obowiązków przez szefa KRRiT i niewypłacaniem pieniędzy z abonamentu. Na razie w Sejmie nie będzie głosowania nad poprawkami Senatu do KRS. Nie wiadomo, co zrobić ze zmianą pozwalającą sędziom neo-KRS na udział w wyborach do Rady. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla sędziego, który zbiegł na Białoruś. Jeśli zostanie złapany, z miejsca trafi do więzienia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Chodzi o wpływy z abonamentu, które nie trafiły do Polskiego Radia. Likwidator domaga się wypłaty około 70 milionów złotych wraz z odsetkami. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Sejm zajmie się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o KRS później niż planowano. Pierwotnie głosowanie w tej sprawie przewidziano na dzisiejsze popołudnie. Wcześniej ustawą miała się zająć Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. To posiedzenie jednak odwołano z uwagi na wątpliwości środowiska sędziowskiego. Przewodnicząca komisji Kamila Gasiuk-Pichowicz tłumaczyła, że podjęła decyzję o odwołaniu komisji w związku z coraz szerszą dyskusją dotyczącą propozycji zmian zgłaszanych do tej nowelizacji. Część sędziów w Polsce nie zgadza się bowiem na zapis senackiej poprawki, zgodnie z którą kandydatami do KRS-u będą mogli być sędziowie mianowani po zmianach przepisów w roku 2017. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że czeka na sygnał z komisji, że nowelizacja jest już gotowa. Jak tylko pani przewodnicząca da sygnał, że komisja jest gotowa, natychmiast umieścimy to z powrotem. Na Sejmie. Prezydent Andrzej Duda powtórzył dziś swoje stanowisko, że nie ma jego zgody na różnicowanie sędziów. Jeżeli przed prezydentem Rzeczypospolitej sędzia złożył ślubowanie sędziowskie, jest sędzią takim samym jak każdy inny sędzia. Andrzej Duda poinformował, że decyzję w sprawie ustawy podejmie wtedy, gdy trafi ona na jego biurko. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz pytanie, gdzie będą produkowane nowe czołgi K2PL? To ma być polski wariant koreańskiej maszyny K2. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz chce, żeby to Poznań był głównym miejscem ich produkcji. Nowy szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej mówił niedawno, że jest to nierealistyczne. Media sugerowały przeniesienie projektu na Śląsk. Tak odnosi się do tego szef resortu. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie o tym decydować i realizować. Ja jestem za tym, żeby znacząca część tej produkcji odbywała się w Poznaniu. Oczywiście jeden czy dwa zakłady poznańskie nie wystarczą na cały kraj, ale powinny stanowić główną oś tego działania. Decyzje co do wyboru konkretnych spółek jeszcze nie zapadły. Polska ma wyprodukować 820 czołgów K2 w polskiej modernizacji PL. Warszawski sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec byłego sędziego Tomasza S. Sędzia uciekł na Białoruś. Skąd więc ta decyzja i co zmienia, to tłumaczy Artur Kaznowski z Prokuratury Krajowej. W praktyce oznacza to, że po pierwsze, jeżeli będzie taka możliwość, to pan Tomasz zostanie od razu zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a więc zostanie przewieziony do najbliższego zakładu karnego, jeżeli będzie taka możliwość faktyczna. Natomiast oznacza to też już teraz możliwość wszczęcia poszukiwań listem gończym, ponieważ wydanie tymczasowego aresztowania jest przesłanką do wszczęcia poszukiwań listem gończym. W piątek prokuratura postawiła Tomaszowi S. zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Po ucieczce były sędzia występuje w białoruskich i rosyjskich mediach, szkalując Polskę. W naszym kraju miał m.in. dostęp do informacji niejawnych. Z dwudniową oficjalną wizytą do Chin udaje się jutro prezydent Rosji Władimir Putin. Od rosyjskiej agresji na Ukrainę Pekin stał się najważniejszym sojusznikiem Moskwy na arenie międzynarodowej. O czym będą rozmawiać Putin i Xi, to wie nasz korespondent w Azji Tomasz Sajewicz. Jednym z głównych tematów rozmów Putina w Pekinie ma być rosyjska agresja na Ukrainie. W chińskich mediach od początku wojny eufemistycznie nazywana konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Podczas niedawnej wizyty we Francji przewodniczący Chin Xi Jinping deklarował, że Pekin nie będzie dostarczał Rosji broni, a także uszczelni eksport tzw. materiałów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i militarnych. Putin przyjeżdża do Chin na zaproszenie chińskiego przywódcy. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainie Moskwa coraz bardziej uzależnia się od Pekinu. Chiny chcą angażować się w negocjacje pokojowe Moskwy z Kijowem, jednakże do tej pory wyraźnie wspierały stanowisko Rosji w tej sprawie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.

I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Terfik Sunday i Klucz Ptaków w Trójce. Kwadrans po 14 to program Środka. A czas na odrobinę kultury. Terra Cultura. Uwaga, popłyną słodkie, neapolitańskie nuty. A przenosimy się nie tylko do Neapolu, ale do wielu innych miejsc, w których rozgrywa się akcja filmów, które już od najbliższej soboty będziemy mogli oglądać w katowickim kinie Rialto. Miejscu, które entuzjaści kina na pewno znają i kochają. Bo jak nie kochać, jeśli Rialto przygotowuje m.in. takie rarytasy jak przegląd nowego kina włoskiego? Cinema Italia Oggi 2024, zgodnie z tytułem imprezy, to jest kino z ubiegłego roku, to są najlepsze, najmocniejsze, najciekawsze, najszerzej dyskutowane i poruszające filmy włoskie. Najciekawsze rzeczy, które powstały w ubiegłym roku na Półwyspie Apenińskim. zapowiada Krzysztof Ociepa. A takie przeglądy to też świetna okazja, żeby zmierzyć się z kinematografią włoską i sprawdzić, czym aktualnie interesują się włoscy reżyserzy i reżyserki. Tak jak wspomniałam, przegląd startuje już 18 maja, a od czego zaczynamy? Zaczynamy filmem Jutro będzie nasze. Film, który tydzień później wchodzi do regularnej dystrybucji. No jedna z niespodzianek ubiegłego roku, bo to film, który frekwencyjnie przebił Barbie i Oppenheimera. Włosi kochają swoje kino, a my kochamy też kino włoskie. Rzecz bardzo ciekawa, film czarno-biały, rozgrywający się w latach 40. ubiegłego wieku, więc on tematycznie, jeżeli chodzi o konwencję kolorystyczną, jak i czas akcji, odwołuje się do kina neorealistycznego. Dzieci ulicy, złodzieje rowerów i inne wybitne tytuły, no a rzecz rzeczywiście dotyczy spraw no, mocno tkwiących we włoskim społeczeństwie, rola kobiety, czy tak jak w tamtych czasach była przedstawiana jako tylko żona i matka, no i tutaj mamy temat tejże no, emancypacji kobiet, trochę takiego wybijania się na niepodległość. Film z jednej strony, no, jest w nim trochę zabawnych akcentów, ale w gruncie rzeczy podejmuje temat bardzo, bardzo, bardzo, bardzo poważny. Wszystko będzie nasze. To debiut komiczki i aktorki Paoli Cortellesi, która zagrała w nim także główną rolę. Trochę podobnie. Przynajmniej mnie od razu przyszło do głowy takie właśnie skojarzenie. Film Wszystko będzie nasze przeniesie nas do powojennego Rzymu, a my ruszamy tropem kolejnych opowieści. Dużo jest właśnie takiej tematyki, takiego zacięcia społecznego. Jest to na serio, no można się zastanawiać, czy nawet trochę nie brakuje tej włoskiej lekkości. Właśnie tutaj, oczywiście jak każda społeczność, Włosi mają swoje problemy, ale mam wrażenie, że w tym roku te problemy troszkę tak dominują. To są oczywiście tematy bardzo ważne i bardzo, bardzo interesujące dla kogoś, kto się chociaż trochę włoskimi realiami, włoską kulturą i polityką interesuje. No więc oczywiście temat zorganizowanej przestępczości, który no właśnie się tak przykleił do Włochów i jest to jeden z leitmotivów ich kultury, no nie pora tutaj i miejsce na wymienianie wszystkich tytułów, czy książkowych, czy filmowych. Wiadomo, w ostatnich latach chociażby książka Gomorra Roberta Saviano, czy serial, który powstawał na bazie tej książki. W naszym zestawie będą dwa filmy podejmujące taką tematykę, to jest El Paraíso, no więc El Paraíso i Jak owce wśród wilków. Ten drugi z tytułów pokazuje, że działalność przestępcza, która jest gigantycznym problemem na Półwyspie Apenińskim, potrafi dzielić dosłownie rodzinę na pół. Jest też trochę tematyki historycznej. Film Commandor z Pier Francesco Favino to aktor, którego znamy ze Zdrajcy i z Nostalgii, też dramaty gangsterskie, ale Commandor to historia z okresu II wojny światowej o komandorze łodzi podwodnej, który po tym jak zatopił łódź belgijską, zdecydował się na krok no nie tak oczywisty w realiach II wojny światowej, czyli na zabranie na swoją łódź podwodną wszystkich rozbitków i uratowanie ich. Więc to historia dosyć niezwykła. I ten film prezentowany był w konkursie głównym 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, a teraz w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Cinema Italia Oggi, czyli przegląd nowego kina włoskiego już od soboty w Rialcie, a poszczegóły odsyłam na www.rialto.katowice.pl. A polecała Agnieszka Obszańska, autorka cyklu Terra Cultura w Trójce. Teraz 20 minut po 14. You make me feel why you touch my heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Midnight City M83 to jest taka piosenka, którą zawsze robię głośniej, kiedy na przykład jadę samochodem. Mimo że już swoje lata na karku ma, to cały czas brzmi świetnie. No taki wehikuł czasu radiowy nam się zrobił, bo to rok 2011. Wtedy właśnie utwór Midnight City po raz pierwszy pojawił się na świecie i jakoś tak towarzyszy od tego czasu i jeszcze się nie znudził. No to znak, że to wspaniała kompozycja jest, prawda? Francuskie brzmienie, francuska muzyka elektroniczna broni się. W antrakcie. Przenosimy się w takim razie na deski teatru, ale z drugiej strony cały czas rzecz o muzyce. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dziś zaproszę Państwa na moją wędrówkę teatralną do Teatru Roma w Warszawie, ponieważ od jakiegoś czasu życie nas nie rozpieszcza, więc ja teraz w teatrze szukam też ukojenia i takiego pretekstu do tego, aby poczuć się lepiej. Myślę, że spektakle muzyczne znakomicie do tego dążą i znakomicie działają na widza właśnie w ten sposób, że poprawiają mu po prostu nastrój. Poszłam więc do Teatru Roma na spektakl Jednego serca piosenki Czesława Niemena w reżyserii Anny Sroki-Chryń, której spektakle muzyczne już znałam, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, był taki spektakl w Teatrze Współczesnym inspirowany piosenkami Kory, jak również taki spektakl Teatru Telewizji, który można obejrzeć nadal na platformie TVP VOD o Korze właśnie. No ale tenże spektakl Niemena to była zupełnie inna historia i to była w ogóle inna scena, bo Teatr Roma ma taką dodatkową, małą scenę, o czym nie wiedziałam, do której się wchodzi przez podwórze, potem dość długo się idzie w prawo i znajdujecie się państwo w niezwykłej przestrzeni, bo to jest bardzo wąska i wysoka przestrzeń, która dla teatru nie jest zbyt łatwa do zaaranżowania, ale o dziwo, jest tam dobra akustyka, no a to ważne, bo to spektakl muzyczny i został zaprojektowany bardzo ciekawy taki scenograficzny, nie wiem jak to nazwać, nawet kombinat. Mogę tak powiedzieć, bo trochę mi się to kojarzyło z dawnymi piosenkami Grzegorza Ciechowskiego, ta scenografia, mianowicie dużo było podestów i schodów. Aktorzy byli ubrani na czarno, były to kobiety i byli to mężczyźni, znani mi również z innych spektakli muzycznych na warszawskich scenach, czyli był to przemieszany zespół, a to z powodu takiego, że te aranże piosenek Czesława Niemena brzmiały inaczej, choć znajomo. Myślę, że to jest największa zaleta tego spektaklu, że osoby, które znają twórczość Czesława Niemena, poczują się dobrze, ale również te, które kompletnie nie znają jego piosenek, odbiorą ten spektakl na bardzo wielu poziomach. Zostały tam opowiedziane współczesne historie o miłości, o przyjaźni, o nienawiści. Były również pewne zarzewia konfliktu, były pewne takie zaczepki słowne i nie tylko. Nieprawdopodobnie sprawny zespół i wokalnie, i jeśli chodzi właśnie o choreografię, czyli o pracę z ciałem, spowodował, że to bardzo płynnie na scenie przechodziło z jednej sceny w drugą, ale proszę państwa, publiczność, w tym ja, nie wytrzymywała i w między tak zwanym czasie, czyli kiedy były przerwy między kolejnymi scenami, biła brawo. A dlaczego? Dlatego, że ta energia, która biła ze sceny, była zaraźliwa. To znaczy myśmy mieli ochotę wszyscy wejść tam na scenę i tańczyć i śpiewać z tymi młodymi artystami. Te wokalne wersje utworów, na przykład słynny Sen o Warszawie, który brzmiał zupełnie inaczej i wybrzmiał na finał i na który bardzo czekałam, no bo nie wyobrażałam sobie takiego spektaklu bez tego tekstu, to było tak trudne i tak piękne i w taki sposób prosty i wyciszony zaśpiewane, że nagle te słowa zabrzmiały dla mnie zupełnie inaczej. No i właśnie, no i dotknęły serca, czyli dotknęły emocji, dotknęły takiego prostego ludzkiego wzruszenia i chęci poczucia się lepiej, choć była tam też nuta nostalgii, było trochę smutku, ale jednak wszyscy wyszliśmy z tego spektaklu z uśmiechem, z energią i z taką nadzieją, że życie jednak nie jest takie złe. Myślę, że to jest też zadanie sztuki i teatru, abyśmy się czuli lepiej w momencie, kiedy wychodzimy z teatru, w stosunku do tego, w jakim nastroju do niego przyszliśmy. Dlatego chciałam zwrócić państwa uwagę na tę małą scenę Teatru Roma, bo myślę, że tam wiele takich produkcji się pojawi i być może uda się państwu zdobyć bilet, co nie jest łatwe, bo tam rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, walą tłumy na spektakle muzyczne, ale nie bez powodu, bo to jest po prostu dobra, rzemieślnicza robota i chciałam pani Annie Sroce-Chryń serdecznie za ten spektakl podziękować, wszystkim artystom pogratulować i poprosić, aby nie przestawali grać i śpiewać, niekoniecznie piosenki Czesława Niemena, ale w ogóle w takim rytmie i w takim tempie i w taki sposób, to znaczy z szacunkiem dla oryginału, ale nowocześnie. To jest naprawdę coś, proszę państwa, taka teatralna perełka. Zapraszam do Teatru Roma. No, przyłączamy się do tego zaproszenia. W Antrakcie to taki cykl teatralny, który wraca codziennie, więc kolejny odcinek już jutro o podobnej porze, a zapraszam w imieniu autorek Malwiny Kiepiel i Magdaleny Kujdowicz. 33 minuty po 14, program Środka w Trójce. Depesz Mode przed nami. We'll be right back.

Hold It to the Heart, Michael Kiwanuka. 41 minut po 14 w ramach programu Środka. Zaproszenie na popołudniowe. Zapraszamy do trójki. Dzisiaj kolejny reportaż o 18.40. W pożarze największej hali towarowej w Warszawie spłonęło wszystko. Kupcy stracili ogromne kwoty. Większość z nich to Wietnamczycy. Zapraszam teraz do wysłuchania fragmentu reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Strach o przetrwanie. Ja jestem tutaj kupcem Marwinka od początku do teraz. Wszystko tutaj lokalu, ja mam 5 lokalu tutaj. 2 lokalu salon panoki, 3 lokalu uczuchy, handluje zinszowa, sportnie. Wszystko pieniędzy wysłał od Wietnamu, kiedy ich wykup te lokalu i towaru. Teraz pali wszystko, nikt nie ma. Dużo pani straciła? Wszystko. No wie pan, no każdy się towarował teraz na wiosnę, tak? Więc wszystkie swoje oszczędności wkładał w towar. No i to wszystko spłonęło. Mam tutaj znajomych. Całymi rodzinami tutaj pracowali. Cały ich dobytek spłonął, tak? No od nowa trzeba wszystko zaczynać. No tylko teraz w wieku 60 lat, co to można zaczynać? Oj, ty jeszcze młody. No, a jeszcze młody, tylko że jeszcze spracowany, styrany. To, co tam było, to budowaliśmy przez całe swoje życie. Jak sobie teraz pan poradzi? Nie wiem. Dramatyczne historie kupców. Pożar największej hali towarowej w Warszawie wstrząsnął opinią publiczną. Trwa śledztwo, ale kilka tysięcy osób właściwie w ciągu kilku godzin straciło dorobek swojego życia, ale też miejsce zatrudnienia i o tym w popołudniowym zapraszamy do trójki. Studio reportażu i dokumentu zaprasza na reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Dzisiaj w trójce o 18.40. Would you butcher my love to understand it, to know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Formaldehyde. Cały czas świeże dźwięki od Slow Dive Kisses, czyli Everything is Alive, album z 2023 roku. Aż 6 lat fani musieli czekać na tę płytę, no bo przedostatnia pojawiła się w 2017, też zatytułowana przy okazji jak zespół Slow Dive. Dziękujemy. To program Środka. Dziękujemy za dzisiaj. Maciej Załęcki program zrealizował, Rafał Wodziński przygotował, Radek Nałęcz miał przyjemność spędzić ten czas przy mikrofonie. Za chwilę w tonacji trójki Jacek Hawryluk. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crap. Hey, I know that I am creepy, but I don't know how to stop. Help me, refresh me, darling.